बीते रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां शाखों पे सोई सोई चांदनी पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की फिर कभी न आएगी दो एक पल और है ये समां सुन जा दिल की दास्तां के होंठों पे धीमा धीमा राग है लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले खुलने दे अब धड़कनों की जुबान सुन जा दिल की दास्तां बहारे हैं तारों की छाओं में कहले कहानियां एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के आ जा अभी जिंदगी है जवान सुन जा दिल की दास्तां ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां